kilogramów, tyle waży człowieczeństwo i prawie 100 kilo wagi. Mam słabą średnią, reszta to molekuły w nieustannej pogoni. W łańcuchu pokarmowym, od kota do świętej krowy. Królowie schodzą z obrazów, ktoś maluje autoportret, sadza w puste ramy. Masowa mina, młody książę, samozwańcy od razu biegną na niego z szablą. Historia toczy koło, ich miejsce następni zajmą. Młodość jak butelki bite, oblaszane garaże. Tamte czasy nie wrócą, butelki nie będą całe. Może przyjdzie ktoś następny, pozbiera szklane odłamki. Ułoży z nich witraże, oprawi w ramki. Na starość usiądziemy, policzymy swe rany. W wiklinowym fotelu z kubkiem gorącej herbaty. Nie zagoi ich czas, nie przykryją ich zmarszczki. Do ostatniej linijki zapisane kartki. Wszystko płynie. Wszystko płynie. My ciągle wspominamy wczoraj, bo nie ma dzisiaj. Czy jesteś na powierzchni, czy na dnie? Ciągle zmienia koryta rzeka życia. Niesie po galaktykach muł, jedyną pozostałość po tym wielkim boom. My szybujemy jak puch, niesieni wiatrem i przekonani o swojej wiedzy i wpływie na ten cały bajzel. Łapiemy Boga za nogi, a on zamiast drogi umie pokazać rogi. Pozory, nie ma się co napinać, ziomki. Ci obwieszeni jak choinka też są krusi jak bombki. Napompowani jak balony przez gaz. Chcemy się wznieść pod ziemskie nieboskłony. Choć jeden raz tracimy czas, bo wciąż nam brak pokory. Atomy z naszych ciał pewnego dnia rozbiegną się we wszystkie strony. Szlak trafi nasz strach, gniew i miłość. I będzie tak, jakby nas tu nigdy nie było. Wszystko płynie. Mam 55 lat, odwiedzam stare miejscówy. Prosekta DSK i tereny podstawowe. Moc natury nie zna pauz i przyćmi nas od razu. To życie ukochane, omotane nićmi czasu. Lazurowe ornamenty zaśniedziałe od chwil. Bloki dym, kroki w tył, wszystko proch i pył. Wszystko płynie jak ciemne wody Gangesu. Ziomy mam ich trzech, szalonego okresu. Nocne kluby, w których zwykłem traci zdrowie i hajs. Podwiedzają moje dzieci, przez co nie mogę spać. Sprawdź, czy wszystko to tylko pogoń za wiatrem. Drogi otwarte, trasy nadrabiane fartem. Te parę set kartek i jej oczy jak zwykle. Koło natury, które toczy się swym rytmem. Jeśli chcesz zapisu chwil, kiedyś ci przyniosę. Wracam z Pepy Morderców 2038. Wszystko płynie nam now. Życie się kręci jak płyta Wada Pesza.